15'inde yar sevdim de sezdirmedim ellere. 15'inde yar sevdim de sezdirmedim ellere. Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü. Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü. Ötmey garip bülbül de yarim aklıma düştü. Ötmey garip bülbül de yarim aklıma düştü. Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Ekine firaz derler de güzele beyaz derler. Ekine firaz derler de güzele beyaz derler. Her kime derdim yansam da yana yana gez derler. Her kime derdim yansam da yana yana gez derler. Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da.